ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมทำวัดเช้าเรื่องฝึกจิตสู่อรหันต์โดยพ่อท่านโพธิลักษณ์ณพุทธสถานปฐมอโศกแสดงไว้เมื่อวันที่16มีนาคมพุทธศักราช2538ขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้ อาตมาก็คงจะต้องทบทวนในเรื่องของการให้มีสติมีการรับรู้ตัวเองจริงๆแล้วก็มีสำนึกสติกับสำนึกมีการรู้ตัวสติในระลึกรู้ตัวเมื่อรู้ตัวแล้วก็สำนึกว่าเราเองเราตรวจสอบสำนึกมีสติรู้ขณะนี้ว่ากายเรากายกรรมเราทำยังไงอยู่วจีกรรมเราพูดอะไรกำลังพูดอะไรมโนโดยเฉพาะมโนกรรมจิตของเราตอนนี้กำลังอยู่ในอาการอะไรแล้วก็วิจัยมีสติเนี่ยคือจะต้องมีวิจัยสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์จะต้องอยู่ด้วยกันตลอดเวลาสติไม่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้ก็เพราะสติไม่มีธรรมวิจัยและเราก็ไม่ภาคเพียรที่จะทำให้มันชำนาญกระทำโดยให้มันมีองค์เป็นองค์แห่งการตรัสรู้ให้เป็นโพชฌงค์พรวิริยะความเพียรเราจะเพียรทำงานทำการเราจะเพียรขยันสร้างสรรค์ทำอะไรก็แล้วแต่นั่นก็ดีเพียรทำงานทำการอะไรก็ดีได้เกิดคุณค่าได้เกิดการสร้างสรรค์ที่แท้แต่ก็จะต้องเพียรให้มันมีสติอย่างมีสัมโพชฌงค์มีธรรมวิจัยอย่างสัมโพชฌงค์ถ้าไม่มีสติอย่างสัมโพชฌงค์ไม่มีธรรมวิจัยอย่างสัมโพชฌงค์ก็จะไม่เพิ่มสัมมาทิฏฐิในสัมมาทิฏฐิมีองค์ธรรมเท่าไหร่องค์ธรรม6ประการนะในสัมมาทิฏฐิไม่ใช่อันนั้นมันเรื่องของหลักมิจฉาทิฏฐิหลักมิจฉาทิฏฐิหลักตรวจมิจฉาทิฏฐิหรือหลักตรวจจะเป็นสัมมาหรือเป็นมิจฉาในหลักตรวจ10หลัก10ข้อหลักที่จะตรวจว่าเป็นมิจฉาหรือเป็นสัมมาส่วนองค์ธรรมของสัมมาทิฏฐินั้นมี6ประการปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาพละธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์สัมมาทิฏฐิองค์แห่งมรรคหรือมรรคขังคะนะองค์6นี้เรามันจะต้องมีเมื่อเวลาปฏิบัติสมาธิจะเจริญมันต้องเจริญด้วยธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์แล้วก็ปฏิบัติให้ครบมรรคขังคะประคบครบองค์มรรคปฏิบัติครบองค์มรรคไปเรื่อยๆมีทั้งสังกัปปะวาจากัมมันตะอาชีวะนี่เราก็ปฏิบัติมีสมาธิเป็นประธานแล้วก็มีสมาวายามะมีสัมมาสติสัมมาวายามะสัมมาสติก็คือสติสัมโพชฌงค์หรือสติปัฏฐาน4นั่นแหละที่เราจะต้องรู้กายรู้องค์ประกอบรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมะมันจะรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมก็จะต้องมีธรรมวิจัยต้องวิจัยเวทนาในเวทนาวิจัยกายในกายวิจัยองค์ประชุมต่างๆองค์ประชุมนอกองค์ประชุมในวิจัยจิตวิจัยในจิตของเราให้เห็นชัดเจนว่าในจิตมันมีกิเลสอย่างไรอย่างไรวิเคราะห์ลงไปถึงวิจัยลงไปวิเคราะห์ลงไปถึงเวทนาเวทนาของเราอยู่ในอาการอะไรปล่อยไปเป็นเคหสิตะหรือเป็นเนกขัมมะอยู่เราทำได้ถึงสามารถที่จะควบคุมหรือสามารถที่จะให้เวทนาของเราเป็นเนกขัมมะสิตะเป็นการทำให้ออกจากสิ่งที่ไม่ดีไม่งามออกจากอกุศลออกจากสิ่งชั่วมีความพยายามได้ถึงอย่างนั้นหรือไม่มีวิริยะสัมโพชฌงค์มีความเพียรมีสัมมาวายามะมีความพยายามที่จะออกจากมิจฉาสู่สัมมาไม่ว่าจะเป็นสังกัปปะวาจากัมมันตะอาชีวะแต่ภาคเพียรอยู่หรือแม้แต่ถึงเวทนาถึงจิตเราก็แวะวิเคราะห์วิจัยออกว่าจิตอะไรมีกิเลสอย่างไรมีโทสะมูลโลภะมูล โมหะมูลอย่างไรตระกูลใหญ่ๆจนกระทั่งย่อยๆรู้ละเอียดวิจัยละเอียดออกไปได้เรื่อยๆมีธรรมวิจัยลึกซึ้งขึ้นมีญาณมีความเก่งความสามารถที่จะใช้ความวิจัยมีการวิจัยในเก่งในการวิจัยวิจัยของจริงวิจัยกรรมวิจัยกิริยาวิจัยสิ่งที่มันแทรกซ้อนอยู่ในจิตนะโดยเฉพาะจิตในจิตวิจัยออกได้เมื่อวิจัยออกได้แล้วเราปฏิบัติองค์มรรคสัมมาทิฏฐิก็จะยิ่งสูงขึ้นสัมมาทิฏฐิคือความเห็นความเข้าใจนั่นแหละเมื่อมันมีของจริงตอนแรกเป็นแค่ความเห็นเป็นแค่ความเข้าใจเมื่อเห็นเมื่อเข้าใจเมื่อรู้ถึงความหมายหรือเห็นสภาวะธรรมเห็นจริงๆเลยเห็นด้วยญาณเห็นไปเรื่อยๆมันก็จะเกิดสั่งสมเป็นปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาพละมันจะเกิดเป็นปัญญามันจะเกิดเป็นญาณเป็นสัมมาญาณหรือเป็นอธิปัญญามีกำลังของปัญญาสูงขึ้นเรื่อยๆนะพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ตรัสตัวภาษาพวกนี้เล่นหรอกท่านตรัสมาจากสภาวะธรรมตรัสมาจากที่ท่านได้ทรงเรียนรู้มาและทรงพิสูจน์มาสืบทอดกันมาจริงๆจริงๆจริงๆนะมาตรัสไว้แล้วก็เอามาพิสูจน์เอามาปฏิบัติพวกคุณฟังไปก็เอาไปปฏิบัติปฏิบัติมันก็จะเกิดตามสภาพนี้แหละมันจะมีสิ่งเหล่านี้ซ้อนขึ้นมาแล้วเราจะเข้าใจโอ้มันมีกลไกอย่างนี้นะมันมีการเดินไปอย่างนี้มันมีการอันนี้จะช่วยเหลืออย่างนี้อันนี้จะสามารถที่จะไปทำตัวนี้กับตัวนี้อย่างที่อาตมากำลังอธิบายให้ฟังเนี่ยนะเพราะว่ามันมีสภาวะเกิดอย่างนี้จริงๆนะเออถ้าเราได้วิจัยแล้วมาเกี่ยวข้องวิจัยสัมโพชฌงค์คืออย่างไรวิจัยสัมโพชฌงค์มาอยู่ในองค์มรรคมาอยู่ในสมาธิทิมาอยู่ในองค์ธรรมของสมาธิทิอย่างไรมันเป็นยังไงธรรมวิจัยนึกออกไหมเคยใช้กันบ้างไหมใช่เหรอโอ้โหเก่งกันจริงๆเลยเนาะใช้ทุกวันเลยโอ้โหมีอาวุธนี่เราเรียกว่าเนี่ยธรรมาวุธเราเรียกธรรมาวุธมีอาวุธที่เป็นธรรมะมีเครื่องใช้มีเครื่องอุปกรณ์โอ้นี่บริษัทใหญ่ๆที่เป็นบริษัทอุตสาหกรรมใหญ่ๆของรัสเซียก็ตามของอเมริกาของญี่ปุ่นที่ว่าเก่งๆนี่สร้างอาวุธอย่างนี้ไม่ได้นะสร้างเครื่องมือเทคโนโลยีเนี่ยโอ้โหนี่ยอดเทคโนโลยีเลยนะสร้างเครื่องมือธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์นี่ไม่ได้นะมีอโศกสำนักงานของอโศกนี่แห่งเดียวโรงงานใหญ่อโศกนี่แห่งเดียวสร้างเครื่องมือนี้ได้แล้วได้เอาไปใช้กันใครสามารถได้ไปใช้แล้วก็ได้ใช้โอ้คนนั้นได้เครื่องมือชั้นหนึ่งเครื่องมือชั้นยอดนะธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์ไม่ใช่เราพูดถึงแต่ภาษาเข้าใจแต่ความหมายไม่ใช่แค่นั้นนะเราจะต้องมีจริงๆเลยสติสัมโพชฌงค์เราต้องรู้ว่าโอ้ตอนนี้เรามีสติเป็นสัมโพชฌงค์หรือไม่สติที่จะเป็นสัมโพชฌงค์คืออย่างไรสติที่จะเป็นสัมโพชฌงค์คือสติที่ต้องมีธรรมวิจัยวิจัยถึงสัมโพชฌงค์ที่เป็นวิจัยถึงสัมโพชฌงค์อย่างไรก็เพราะว่ามันวิจัยกายกรรมวจีกรรมโดยเฉพาะถึงมโนถึงใจวิจัยปรมัตถ์ออกวิจัยปรมัตถสัจจะอ่านอาการจิตใจของเราออกยิ่งขณะเป็นปัจจุบันธรรมกำลังมีเหตุมีปัจจัยมีสัมผัสเป็นปัจจัยแล้วกำลังเกิดจริงๆเลยนะมันกำลังเกิดอาการถูกกิเลสกำลังเข้ามารุกรานกิเลสเข้ามาทำการผสมเสพมีอำนาจอยู่ในจิตใจเราก็วิจัยรู้วันทันจับวิจัยกิเลสออกชัดเลยโอ้ยเจ้าเนี่ยเองเจ้าหน้ากามวิตกเจ้าหน้าพยาบาทวิตกแล้วไอ้จะสายพยาบาทมันจะยาวยืดไปแค่ไหนหรือว่าเจ้ากามมวิตกก็ตามมันยาวยืดไปเป็นไอ้ความรักความชอบความชื่นความอร่อยอะไรแค่ไหนเราก็จะรู้มันอาการมันชัดๆแล้วก็มีวิธีลดมันวิจัยออกว่าเราลดถูกวิธีหรือเปล่าสมถะวิธีหรือว่าวิปัสสนาวิธีถ ถูกหรือเปล่าธรรมวิจัยโพชฌงค์มีแล้วก็เพียรทำให้มันได้ต่อเนื่องให้มันได้สม่ำเสมออย่าให้ตกอย่าให้หล่นให้มีสติตั้งมั่นมีธรรมวิจัยประกอบไปเรื่อยเพียรทำให้มันได้กลไกของโพชฌงค์สามหรือโพธิปักขิยธรรมสามหลักสติปัฏฐานสี่สมปัฏฐานสี่อิทธิบาทสี่นี่แหละมีหลักนี้ครบยิ่งขยายเป็นโพธิปักขิยธรรมสามขยายเป็นสังวรประธานประหารประธานภาวนาประธานอนุรักษณาประธานมีอิทธิบาทมีความยินดีทำแล้วก็ภาคเพียรตัวภาคเพียรตัวนี้เป็นความชื่นใจนะวิริยะสัมโพชฌงค์นี่ขยายเป็นอิทธิบาทแล้วมีฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาไม่ใช่ยิ่งทำยิ่งเหนื่อยยิ่งทำยิ่งเพลียยิ่งทำยิ่งเบื่อยิ่งทำยิ่งอืดยิ่งช้ายิ่งไม่เอาฐานไม่ใช่ยิ่งทำยิ่งขมีขมันยิ่งทำยิ่งมีธรรมรสยิ่งทำยิ่งเห็นดีเหมือนกับไปค้นคว้าหาบ่อทองบ่อเงินบ่อเพชรบ่อพลอยไปค้นหาก็ยิ่งเจอค้นหายิ่งเจอยิ่งเจอแต่เม็ดดีๆเม็ดสำคัญได้เม็ดใหญ่ๆเบ่งๆขึ้นมาเรื่อยมีฉันทะมีวิริยะมีจิตตะมีวิมังสายิ่งยินดียิ่งเห็นว่าโอ้นี่ทรัพย์แท้ๆนี่ของดีจริงๆนะทำอย่างนี้แหละเป็นความประเสริฐเป็นความเจริญเป็นความก้าวหน้าเป็นการเดินทางถูกแล้วเป็นสัมมาอริยมรรคเป็นสุขโตเป็นการดำเนินไปดีอย่างนี้เราดำเนินไปดีนะชีวิตอย่างนี้ดำเนินไปดีคุณจะเห็นคุณจะเข้าใจด้วยตัวเองมันจะมั่นใจมันจะพอใจก็คุณเองนะต้องทำต้องเห็นจริงๆแล้วมันก็จะเกิดด้วยสภาวะของมันเหมือนมันเป็นเพชรเป็นพลอยเป็นสมบัติพัสถานเป็นสมบัติมหาสมบัติอริยะสมบัติเป็นสมบัติอันประเสริฐที่แท้จริงนะเพราะถ้าถือว่าทำถูกทางปฏิบัติตรงทางมันจะเป็นอย่างที่อาตมากล่าวนี่ไปมันจะไม่เบื่อหรอกมันจะเบื่อได้ยังไงในเมื่อเราเจริญเราได้ทรัพย์เราได้สิ่งที่น่าได้น่ามีแต่ก่อนเป็นหลงแย่งกระดูกหักกระดูกผุกระดูกพังแย่งลาภแย่งยศแย่งสรรเสริญแย่งโลกียสุขแย่งมาแล้วก็ประเดี๋ยวก็หายไปประเดี๋ยวก็ต้องแย่งใหม่ประเดี๋ยวก็เสพสุขแล้วก็ยิ่งกิเลสหนาขึ้นหนาขึ้นทำมาแล้วกี่ชาติระลึกไม่ได้ก็จำเอาชาตินี้ก็ได้กี่ครั้งกี่ครามาแล้วแล้วมันได้อะไรกันนักกันหนานอกจากสร้างภาระสร้างเวรสร้างกรรมสร้างวิบากให้ตัวเองทำอย่างนี้มีแต่บุญทำไปแล้วมันก็มีแต่คุณค่าทำแล้วก็แจกจ่ายเจือจานกันเกื้อกูลกันทานมันจะมั่นใจในการสร้างสรรค์การเสียสละการบริจาคการทานการให้มันจะเห็นคุณค่าของทานคุณค่าของการเกื้อกูลเมตตาของการช่วยเหลือเฟื่อฟายกันเราไม่ต้องไปหวังอ่ะไม่ต้องไปหวังว่าเราจะได้สิ่งตอบแทนไปหวังว่าจะมีคนนั้นช่วยมีกตัญญูกตเวทีคนนี้เกื้อกูลเราตอบแทนไม่ต้องไปหวังให้ตนเองแข็งแรงให้ตนเองมีสมรรถภาพเชี่ยวชาญชำนาญและก็ขยันมีอิทธิบาทอิทธิบาทนี่เป็นอายุนะอายุหะอิทธิบาทนี่เป็นอายุหะเป็นอายุอิทธิบาทนี่เป็นความเพียรตัวเพียรจริงๆมันเป็นบทบาทเลยทำไมท่านถึงอธิบายว่ามันเป็นความเพียรอายุหะมันก็มาจากคำว่าเรามีสิ่งเหล่านี้อิทธิบาทนี่คืออายุอายุก็คือชีวิตของเราเป็นไปกับเวลาอายุเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยดำเนินไปกับเวลาถ้าชีวิตของเรายังดำเนินไปอยู่1นาทีเราก็มีอายุยาว1นาทีชีวิตของเราดำเนินไปอยู่กับเวลา1ชั่วโมงเราก็มีอายุ1ชั่วโมงชีวิตของเราเดินดำเนินไปยังเป็นชีวิตอยู่ยังไม่ตายเดิมดำเนินไปอีกวันหนึ่งเราก็มีอายุวันหนึ่งเรามีอายุยาวไปหรือว่าเรามีเวลาไปกับชีวิตของเราเนี่ยหนึ่งปีมันก็คืออายุหนึ่งปีอายุฮะแล้วท่านหมายความว่ามันเป็นความเพียรอายุกับความเพียรมันเป็นตัวอันเดียวกันเพราะชีวิตของเราก็คืออายุ ดำเนินไปก็คืออายุชีวิตของเราดำเนินไปก็คือความเพียรเพราะฉะนั้นในแต่ละวินาทีนาทีชั่วโมงเนี่ยถ้าเผื่อว่าชีวิตของเราถูกต้องชีวิตของเราก็คือตัวความเพียรปรากฏตัวความเพียรดำเนินไปหรือท่านอธิบายชัดเลยก็คือตัวอิทธิบาทอายุคืออิทธิบาทอิทธิบาทคืออายุหะตัวความเพียรขยายเต็มๆก็คืออิทธิบาทเพราะฉะนั้นชีวิตที่ดำเนินไปตามเวลากาละเวลานี่ที่มีอายุดำเนินไปก็ปรากฏตัวอิทธิบาทนี่เดินไปใครล่ะจะสามารถเป็นในเต็มๆเป็นถูกๆก็สมบูรณ์เท่าใดเท่าใดก็เป็นจริงเท่านั้นเท่านั้นตกลงชีวิตก็คือความยินดีนะไม่มีความเศร้าหมองอโศกะไม่มีโศกไม่มีเศร้าไม่มีความเครียดไม่มีความอึดอัดขัดเคืองไม่มีความหงุดหงิดไม่มีความรำคาญมีแต่ความเบิกบานร่าเริงเป็นพุทธะนะเบิกบานร่าเริงยินดีฉันทะวิริยะแล้วก็ตัวความเพียรก็เป็นอัตโนมัติเป็นคนมีความเพียรมันเป็นยังไงล่ะความเพียรความขยันมันเป็นอัตโนมัติอยู่ในบทคนนั้นอาจจะมีลีลาอยู่อย่างนั้นน่ะนั่นเรียกว่าคนนี้นี่เข้าล็อกพระพุทธเจ้าตรัสยืนยันไว้นั่นบอกเลยนะพระพุทธเจ้าตรัสยืนยันไว้ว่าเป็นตัวอิทธิบาทเป็นตัวยินดีฉันทะเป็นตัวความเพียรเป็นตัวจิตตะเป็นคนไม่ใช่จับจดเป็นคนเลื่อนเลื่อนลอยลอยไม่ใช่เลอะเลอะเบอะเบอะลอยลอยเลื่อนไม่มีหลักไม่มีอะไรแต่เป็นคนมีเป็นคนเห็นเลยว่าเป็นคนที่มีจิตมีใจแล้วก็มีใจที่เอาใจใส่ในใส่ในอะไรใส่ในสิ่งที่ดีที่งามที่เป็นงานเป็นการที่เป็นกุศลที่เป็นคุณค่าที่เป็นประโยชน์เป็นคนมีสาระแก่นสารที่จะสร้างจะสรรจะทำจะเห็นว่าเป็นคนที่เต็มไปด้วยอิทธิบาทแล้วก็ทำไปก็ยิ่งมีวิมังสามีการตรวจตราไตรตรองตรวจสอบทำให้มันเจริญทำให้มันดีขึ้นดีขึ้นมันตกลงพระอรหันต์ที่ว่าบริบูรณ์แล้วไม่ต้องศึกษาอะไรอีกแล้วจะเห็นเป็นตัวอิทธิบาทดำเนินอยู่กับกาลเวลาถ้าท่านยังไม่ตายตัวพระอรหันต์ที่ยังไม่ตายคือพระผู้ที่ยังไม่ต้องศึกษาอีกแล้วเพราะฉะนั้นจิตใจท่านก็จะนำไปพาจิตใจเป็นประธานใช่ไหมจิตวิญญาณเป็นประธานเพราะจิตวิญญาณท่านบริสุทธิ์สะอาดและจิตวิญญาณอเสขะและจิตวิญญาณไม่ต้องศึกษาอะไรอีกแล้วมันก็จะเป็นประธานนำชีวิตไปแล้วแต่ความสามารถความคล่องแคล่วความชำนาญของท่านมันจะมีแต่ละคนมีวาสนาเท่าไหร่มีบุญบารมีเท่าไหร่ท่านศึกษาฝึกฝนมาเท่าไหร่มันก็จะเป็นองค์อิทธิบาทมีอิทธิบาทเป็นลีลาของอิทธิบาทดำเนินไปตามกาลเวลาฟังรู้เรื่องไหมเนี่ยตัวคนคนนั้นเพราะงั้นเราก็ฝึกความเป็นพระอรหันต์นี่แหละฝึกความเป็นพระอรหันต์คือฝึกให้เป็นคนมีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาเป็นคนเบิกบานยินดีร่าเริงฉันทะฉันทะนี่ท่านแปลว่าความปรารถนาด้วยเป็นคนมีความปรารถนาดีที่มีปรารถนาดีเพราะเรารู้ว่าดีกุศลนี่ดีคืออะไรอกุศลคืออะไรเราไม่ปรารถนาหรอกอกุศลหรือบาปเราปรารถนาดีเพราะเราช่ำชองในธรรมวิจัยและได้ฝึกธรรมวิจัยมาช่ำชองแล้วกุศลอกุศลวิจัยมาเรื่อยจนชำนาญจนสามารถที่จะวิเคราะห์วิจัยออกเลือกออกได้เหมือนเลือกแมงเลือกหมอดเลือกของที่มันไม่ถูกคัดไอ้สิ่งที่ไม่ดีออกเลือกอะไรออกจากอะไรเลือกกากออกจากข้าวนะเลือกเศษผงเศษทุลีเศษของไม่ดีออกจากสิ่งที่เราจะใช้เราจะอาศัยเราจะบำรุงสิ่งที่ดีเอาแต่สิ่งไม่ดีออกก็เหลือแต่สิ่งที่ดีมีธรรมวิจัยชำนาญถ้าไม่ฝึกคุณจะเอาชำนาญมาจากไหนถ้าไม่ทำคุณจะเอาชำนาญมาจากไหนซื้อเอาตลาดจะไปซื้อเอาจะไปเอามาจากไหนชำนาญความชำนาญก็เป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งของมนุษย์สั่งสมเอาฝึกฝนเอาสร้างขึ้นมาในตัวเรามันจะชำนาญในการทำสร้างธรรมวิจัยให้มีธรรมวิจัยมันก็ตัวเราทำจะชำนาญมีความขยันหมั่นเพียรอะไรก็ตัวเรา จะมีความชำนาญในอะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องฝึกให้มันช่ำชองชำนาญขึ้นนะเพราะนี่อาตมาวิจัยวิเคราะห์โดยภาษาก็ตามเอาให้คุณฟังจะเห็นได้ว่าธรรมะของพระเจ้าเนี่ยมันเป็นตัวบอกคุณลักษณะต่างๆที่ให้เราฝึกฝนอบรมขึ้นมาเมื่อเราเป็นเรามีเราได้ขึ้นมาเราก็จะได้อาศัยสิ่งเราเป็นเรามีเนี่ยเราทำบาปไม่เป็นเราทำอกุศลไม่เป็นแล้วเราทำเป็นแต่กุศลคุณไม่ต้องน้อยหน้าใครหรอกไม่ต้องเป็นน้อยใจอะโอ้ถ้าทำบาปไม่เป็นอย่างที่อาตมาเคยอธิบายยกตัวอย่างตัวเราแต่ก่อนมันไม่เข้าใจมันยังเมากับโลกเขาแม่เราทำอันนี้ไม่เป็นไม่แมนเหมือนเขาเลยดูดยาก็ไม่เก๋ไม่โก้กินเบียร์ไม่เป็นต้องไปหัดกินเบียร์กินเป็นแต่เหล้าหัดกินเหล้าก่อนกินเป็นแต่เหล้ากินเบียร์ไม่เป็นมันรสมันขมๆอ่ะเบียร์กินไม่เป็นโอ้มันกลืนไม่ลงต้องไปหัดกินซื้อไปหัดกินจนกินเป็นแล้วทีนี้ก็กินโชว์กินอวดกินอ้างเลยไปกินแข่งกับเพื่อนกับฝูงชิบหายเงินไปเท่าไหร่นะมันโง่ๆอย่างนั้นน่ะถ้าเราไม่เป็นไม่เห็นจะขายหน้าตรงไหนเรากินเหล้าไม่เป็นกินเบียร์ไม่เป็นดูดยาไม่เป็นเจ้าชู้ไม่เป็นจีบผู้หญิงไม่เป็นโอ้ยชั้นหนึ่งเลยคนน่ะจีบผู้หญิงเก่งๆยังไปเป็นมันจะเก่งอะไรมันก็งงๆเงาๆไปงั้นน่ะหาเรื่องอะไรอย่างนี้เป็นต้นเอาเปรียบเอารัดใครไม่เป็นโกงไม่เป็นนะโกงไม่เป็นเอาเปรียบคนเล่คนที่จะไปเที่ยวได้เอาเปรียบเอารัดเขาอย่างโน้นอย่างนี้โอ้คนนั้นเขาเก่งนะคนนี้เขาเก่งนะมีเหลี่ยมมีครูมีเล่มีคนเก่งเราไม่ถึงอ่ะโอ้ตายพวกนี้นี่มีเล่มีคนแบบนี้มันก็บาปมันก็นี่เป็นนี่เป็นบาปจะไปได้เรื่องเลยเราเข้าใจด้วยปัญญาชัดเจนเราไม่ได้น้อยใจเลยว่าถ้าเราจะทำอย่างนี้ไม่เป็นเราไม่เป็นคนดื้อด้านเราไม่เป็นคนดื้อดึงเราเป็นคนเข้าใจง่ายพัฒนาง่ายอะไรต่างๆเราจะรู้ว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลชัดขึ้นเออถ้าเป็นกุศลอย่างนี้เราไม่เป็นเลยอกุศลเราไม่เป็นเลยเนี่ยไอ้เรื่องเป็นบาปเป็นกรรมอย่างนี้เราไม่เป็นบางทีไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันทำยังไงแต่เข้าใจแล้วล่ะว่ามันไม่ดีแล้วเราไม่รู้ว่าทำยังไงก็ดีแล้วก็ไม่ต้องไปทำมันเลยไม่ต้องไปอยากรู้อยากเห็นหรอกไม่ต้องไปฝึกไม่ต้องไปฝึกไปฝนมาเนี่ยทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยพุทธเจ้าท่านสอนเราไว้ให้เราเลิกเราละไอ้สิ่งที่ไม่ควรเป็นไม่ตนไม่ควรที่จะมีกิริยาไม่ควรจะไปมีจิตใจแบบนั้นยินดีแบบนั้นนะเรามาอยู่มาฝึกมาฝนแล้วเราก็จะเห็นได้ว่ามันมีสังคมมันมีมนุษย์ชาติมีมิตรดีสหายดีมีคนร่วมใจมิตรดีนี่คนร่วมใจสหายดีคนร่วมคุณค่าร่วมประโยชน์นะร่วมสร้างร่วมสรรร่วมมีชีวิตมีสัมมาอาชีพสัมมากัมมันตะจะพูดด้วยก็เป็นอาชีพชนิดนึงได้เดี๋ยวนี้อาชีพนักพูดนี่เยอะนะแล้วก็พูดหาเงินหาทองด้วยพูดให้เป็นโลภโมโทสันด้วยนะพูดให้เอาเปรียบเอารัดเขาเก่งๆเยอะแยะเลยเดี๋ยวนี้หรือพูดไม่เข้าเรื่องอะพูดโกหกพูดตอกลวงพูดตลกตะแลงตลบตะแลงพูดตลกหาเงินพูดแต่มันอยากมาเถิงเล่นไปงั้นน่ะได้เงินได้ทองเดี๋ยวนี้พูดอะไรต่ออะไรต่างๆนานาออกมาจากทำแสดงท่าทางมั่งมีคำพูดเป็นหลักเยอะเดี๋ยวนี้นะเขาก็เป็นงานเป็นการทำเป็นอาชีพเลี้ยงตัวเลี้ยงตนได้เกิดมาจากความคิดเกิดมาจากสังกัปปะเกิดมาจากความดำริที่จะมีความนึกความคิดอะไรต่างๆนานาตั้งแต่เริ่มจะมีความคิดความนึกมานะถ้าสามารถมีธรรมวิจัยลึกซึ้งอ่านจิตอ่านเจตสิกของเรารู้ไปละเอียดละออไปตั้งแต่จับสังกัปปะนี่ไปจนกระทั่งถึงตรรกะวิตรรกะจะเริ่มดำริไอ้จับที่มันจะเริ่มดำริอาการของจิตเริ่มเป็นตั้งแต่รัมภธาตุอารัมภธาตุ รับพระธาตุนิกรมธาตุปรักกรมธาตุทิฏฐิธาตุธรรมธาตุทิฏฐิธาตุนะธรรมธาตุก่อนธรรมธาตุทิฏฐิธาตุอุปกรรมธาตุนึกออกไหมล่ะเนี่ยออกเลยมันเป็นอาการจิตที่มันจะดำริเนี่ยอาตมาขยายอาตมาเห็นในหลักของพระพุทธเจ้าพอดีเห็นในพระบาลีพวกนี้ก็เอามาอธิบายอธิบายได้มันจะเป็นตัวของธาตุจิตนี่แหละมันละเอียดละออขึ้นมาเราไล่มาตั้งแต่อุปกรรมธาตุนี่ท่านแปลว่าธาตุความพยายามและธาตุเพียรนะมันเพียรอะไรมันเพียรที่จะเป็นตัวตนเกิดขึ้นมามีบทบาทอะไรมันก็เป็นความเพียรอันนั้นเพียรที่มีความหมายนะอุปกรรมธาตุนี่มันเพียรไปในสิ่งที่มันดำริดีนะถ้ามันเพียรไปในดำริไม่ดีมันเป็นความพยายามเหมือนกันถ้าเผื่อว่ามิจฉาทิฏฐิมันก็จะเพียรจะเพียรสร้างอกุศลมันเพียรเหมือนกันมันก็จะเริ่มเป็นอาการของจิตมาทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าประธานคือทิฏฐินี่เป็นสัมมาและสัมมาก็เลือกกุศลไม่พยายามที่จะเลือกไอดำริวิตกนะวิตกเป็นกามวิตกเป็นพยาบาทวิตกนี่เรารู้แล้วว่าเป็นอกุศลเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นมิจฉาสังกัปปะเราฝึกมาจนกระทั่งมันจะดำริด้านไหนมันจะดำริมาเป็นกามมันดำริเป็นกามก็เป็นอกุศลแล้วเพราะงั้นมันจะเริ่มยังไม่ถึงพยายามหรอกตามรู้มันเลยว่ามันจะเริ่มอารัมภธาตุฮะอารัมภธาตุอารัมภธาตุมันปรารมปรารภตัวเองมันเริ่มที่จะมีบทบาทลีลาอย่างเริ่มจะเกิดเป็นอารมณ์ที่จะดำริอะไรออกมาก่อนจะบทบาทของจิตจะเกิดบทบาทเริ่มมันน้อยว่าอ่อนขนาดไหนละเอียดเบาบางขนาดไหนเราก็จับมันติดได้มันก็จะดักถ้ามันเป็นอกุศลมันเป็นกามวิตกเดี๋ยวนี้เป็นอารัมภธาตุหรืออารัมภธาตุแบบกามวิเคราะห์วิจัยสัมโพชงเนี่ยทำมาวิจัยสัมโพวิจัยมันออกว่าไอ้เจ้านี่เป็นหน้าเจ้าหน้ากามวิตกนี่เจ้าหน้าพยาบาทวิตกมันเริ่มแล้วนี่เริ่มดำริแล้วไอ้ตัวดำริ7ระดับเนี่ยโอ้โหอารัมภธาตุอารัมภธาตุเสร็จแล้วเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเรื่อยๆเป็นนิกรรมธาตุเป็นปรักกรรมธาตุเป็นตัวเป็นตนขึ้นมามันเหมือนไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนิกรรมธาตุเหมือนก็ไม่ใช่บทบาทเหมือนก็ยังไม่มีบทบาทลีลาอะไรแต่มันกำลังเริ่มขึ้นมาแล้วนิกรรมธาตุเป็นปรักกรรมธาตุเอาละชักเป็นตัวเป็นตนแล้วชักเป็นตัวที่จะรู้ได้ชัดเจนแล้วเป็นรูปเป็นร่างจนมีกำลังธรรมธาตุธรรมธาตุแปลว่ากำลังจนมันมีบทบาทมีกำลังแล้วเนี่ยมันเกิดมามันแข็งแรงแล้วมันจะเล่นมันจะออกฤทธิ์ออกเดชละเป็นทิฏฐิธาตุจนตั้งมั่นเลยทิฏฐิธาตุแล้วก็เป็นตัวอุปกรรมธาตุเป็นธาตุที่จะเป็นไปดังที่มันจะดำเนินลีลาบทบาทของมันเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเราดักได้เรารู้อาการทางจิตเนี่ยมันเริ่มจะเกิดมาได้ไล่ไปจนกระทั่งถึงต้นตอเนี่ยธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์เนี่ยจะอ่านเจตสิกอ่านจิตของเราละเอียดไล่เข้าไปไล่เข้าไปจนกระทั่งถึงสภาพของมันจับลีลาของมันเนี่ยเริ่มเกิดมาเป็นคันดักได้ไวเท่าไหร่ดักได้ถึงต้นตอเท่าไหร่แล้วก็วิจัยออกว่ามันเป็นกุศลหรืออกุศลมันเป็นไปในกามวิตกพยาบาทวิตกหรือวิหิงสาวิตกมันไปในทางไหนแล้วก็กามพยาบาทนั่นแหละก็คือโลภราคะหรือโกรธโทสะหรือว่ามันยังไม่ชัดก็เอาให้มันชัดมันจะไปเบียดเบียนมากเบียดเบียนน้อยเบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นเบียดเบียนใครทำร้ายใครทำร้ายตัวเราทำร้ายผู้อื่นอะไรทั้งนั้นแหละมันจะมีความสามารถในธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์ธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์จึงเป็นธรรมาวุธตัวใหญ่มากตั้งแต่เริ่มที่จะเกิดลีลาบทบาทที่แยกตั้ง6ตั้ง7ตัวเนี่ย7 6 7ระดับเนี่ยถึงไม่ใช่ภาษาปากเปล่าเห็นว่ามันเริ่มเกิดแล้วนะเริ่มอะไรได้เราจะชำนาญขึ้นไปเรื่อยๆที่ใช้จิตอ่านจิตที่ใช้จิตทำงานกับจิตเกิดแล้วนะเริ่มอะไรได้เราจะชำนาญขึ้นไปเรื่อยๆที่ใช้จิตอ่านจิตที่ใช้จิตทำงานกับจิต เห็นว่ามันเริ่มเกิดแล้วนะเริ่มอะไรได้เราจะชำนาญขึ้นไปเรื่อยๆที่ใช้จิตอ่านจิตที่ใช้จิตทำงานกับจิตเราใช้จิตเราไปทำงานกับจิตเราควบคุมมาจนกระทั่งถึงกายวาจามันจะสามารถมันจะมีฤทธิ์มีแรงควบคุมสามารถปรับให้สู่กุศลอกุศลอกุศลเราไม่ปรับให้มันเป็นละเราปรับมันออกเลิกจากอกุศลแล้วให้มาเกิดกุศลมาเกิดความดีงามฝึกไปจริงๆมันก็ถึงจะเกิดจริงมันถึงจะชำนาญจริงมันถึงจะมีได้เพราะเราเรียนถูกแล้วก็สร้างมันก็เกิดก็เป็นก็มีสร้างมันก็เกิดขึ้นได้ที่ตัวเราเจริญงอกงามขึ้นมาจริงๆนะพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้นี่ละเอียดละออจริงๆเลยแล้วก็เป็นการศึกษาที่สร้างสิ่งที่ดีที่งามเกิดขึ้นแต่ละคนถ้ายิ่งมีคุณธรรมหรือมีความสามารถมีผลตามที่อธิบายไปเนี่ยมันเกิดจริงๆเป็นจริงๆมีจริงๆในตัวเราขึ้นมาจริงมีคุณภาพสูงขึ้นแล้วเราอยู่รวมกันก็จะมันจะถ่ายทอดเป็นแบบเป็นอย่างเป็นการช่วยเหลือติงกันเตือนกันพวกเรานี่ติกันเตือนกันติงกันมันเก่งจนหมัดหนักจนกลายเป็นนักเตือนนักติงชั้นยอดนะมันแรงเพราะงั้นเราก็ประมาณกันบ้างมันแรงนักก็เบาๆลงบ้างให้รู้จักว่าอันนี้คนนี้โดนหมัดน็อกไปแล้วนะเบาหน่อยหมัดนี่ในแรงไปมันมากไปก็หัดบ้างนะคนไหนที่ดื้อๆดันดานนักก็โดนหมัดหนักๆหน่อยก็ใช่ละไม่งั้นน็อกไม่ลงก็ต้องน็อกให้ลงก็เป็นธรรมชาติแต่ก็จะน็อกหมัดน็อกไปทุกคนเลยบางทีไปเจอคนอ่อนแอตายไม่ฟื้นเลยนะโดนหมัดน็อกคนนี้นะไม่ได้มีอินทรีย์พละเท่าโดนหมัดน็อกทีเดียวตายไม่ฟื้นเลยระวังเรายังมีมิตรน้อยอยู่เพื่อนฝูงญาติโกโยติกาเรายังไม่มากอาตมาเองอาตมาพิสูจน์ธรรมะของพุทธเจ้ามากับพวกเรานี่แม้ยุคนี้สมัยนี้แล้วพวกเราก็ยังฟังธรรมะรู้เรื่องพระพุทธเจ้าท่านว่าต่อไปในอนาคตท่านตรัสเอาไว้นะคนจะชอบไปฟังภาษาไพเราะเพราะพริ้งไพระเป็นคำพูดเป็นกลอนเป็นกาบเป็นสิ่งที่เอาอกเอาใจเป็นสิ่งที่ประโลมส่วนธรรมะที่ขัดเกลาธรรมะที่ขัดใจธรรมะที่เป็นธรรมะเป็นโลกุตระธรรมะที่จะต้องแหมถูกตำหนิติเตียนถูกกระหนาบพวกนี้จะไม่ค่อยชอบฟังคนจะไม่ชอบไม่ค่อยชอบฟังแล้วฟังแล้วมันบาดจิตบาดใจหรือว่าฟังแล้วมันก็รู้สึกว่ามันถูกทิ่มแทงพวกเราก็ฟังได้ชอบฟังแล้วก็ฟังแล้วก็เห็นดีเห็นชอบแล้วเอามาปฏิบัติประพฤติขัดเกลาไปได้ได้แค่นี้ก็ดีแล้วล่ะอนาคตพระพุทธเจ้าท่านทำนายเอาไว้ตั้งแต่ 2,500 กว่าปีแล้วนี่ตอนนี้มันยิ่งชัดเพราะคนไปหลงว่าชีวิตจะบันเทิงเริงรมชีวิตจะเป็นสุขชีวิตจะอริดอร่อยมันก็คือจะโน้มน้อมไปในทางโน้นแหละมันไม่ขัดไม่เกลาอะไรกันบำเรอบำรุงกันไปพูดเอาอกเอาใจกันไปนะยกยอปอปั้นกันไปไม่แข็งแรงไม่ทนทานต่อคำตำหนิดื่มคำตำหนิไม่ได้กันตำหนินิดตำหนิหน่อยไม่ได้เทตมาเองโดนจับนี่ก็เพราะไปตำหนิเขาเขาหาว่าเป็นเทเดดาพระทั่วบ้านทั่วเมืองปากจัดอะไรนี่ต่างๆนานาไปตำหนิไปวิเคราะห์วิจัยเขาแล้วเขาว่าเราไปวิจัยผิดด้วยของเขาน่ะดีแล้วถูกแล้วปฏิบัติอย่างนั้นดีแล้วอาตมาว่ามันไม่ดีเขาก็ว่าพูดผิดอาตมาว่าอย่างนี้ดีอย่างนี้ดีเขาก็บอกเบี้ยวออกนอกรีดสอนไม่เหมือนที่เขาสอนกันมาสอนผิดสอนเพี้ยนสอนออกนอกทางพุทธนะตอนนี้เขายึดพุทธแล้วยึดพุทธสำเร็จแล้วอาตมามาบอกว่าพุทธบังบอกพุทธปลอมของพุทธอย่างนั้นพุทธจริงมันก็ยืนยันกันไปคนละข้างคนละฝ่ายแล้วนะซึ่งอาตมาก็เข้าใจอ่ะเขาก็เป็นอย่างนั้นแล้วจะให้อาตมาไม่พูดไม่ได้อาตมาก็ต้องพูดให้อาตมาไปที่ได้พูดอย่างเขาไปบอกว่าไอ้ที่ผิดว่าถูก ไอ้ที่ไม่ถูกนั้นว่าดีเฮ้ยขออภัยไอ้ที่ไม่ถูกนั้นว่าดีไอ้ที่ผิดๆนั้นว่าดีมันไปพูดได้ยังไงมันก็ต้องพูดอย่างนี้จับก็จับกันเอาไปเฉือนปากก็เฉือนมันยังมีช่องพูดได้พูดถ้าจะลงโทษชนิดเอาไปเฉือนปากนะคือเราเองเราไม่ได้ไปโกรธไปแค้นไปเคืองอะไรเราเข้าใจอาตมาว่าอาตมาเข้าใจเขานะเข้าใจว่าเขาเข้าใจอย่างนั้นเออก็น่าสงสารเข้าใจไม่ได้เราก็ปรารถนาดีเราก็พยายามก็ไม่ได้ไประรานอะไรเกินการนะก็ค่อยๆพูดรู้ว่าเขาพูดแล้วอย่างนี้มันทนไม่ได้ก็ค่อยๆปรับปรุงคนไหนทนได้ก็พูดแดงๆชัดๆขึ้นอันไหนพูดไม่ได้ก็พูดเรียบๆเคียงๆไปซึ่งมันก็รู้ช้าในสิ่งที่เรียบๆเคียงๆไม่พูดตรงๆพูดอ่อมๆมันก็รู้ช้ารู้ไม่ชัดรู้ไม่กระจ่างอะไรแต่ถ้าพูดอย่างนี้มันก็รู้กระจ่างรู้แล้วก็เร่งทำก็เร่งทำก็ยิ่งมีฐานมีฐานะมีความเป็นจริงเกิดขึ้นจนกระทั่งกลายเป็นสังคมมนุษย์กลายเป็นมนุษย์โลกใหม่กลายเป็นสภาพที่มันเป็นไปเรื่อยๆไม่ว่าเด็กว่าเล็กไม่ว่าผู้ใหญ่อะไรก็แล้วแต่ก็ศึกษาไปถ้าใครเข้าใจได้ก็เอาเด็กก็ตามผู้ใหญ่ก็ตามคนแก่ก็ตามเอาได้ก็เอาเป็นไปอย่างนี้อย่างนี้แล้วมันก็จะรวมหมู่รวมกลุ่มกันระลึกถึงกันถึงโอกาสถึงเวลาก็มารวมกันถึงเวลาก็ไปมาหาสู่กันเป็นญาติเป็นมิตรเป็นสหายมิตโตสหายโยรวมเป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันเป็นวงสัมปวังโกนี่จะกระจายไปทั่วและต้องรู้ทิศทางรู้ทิศทางที่ดีแล้วก็ฝึกฝนเอาเพราะงั้นอายุของแต่ละคนผ่านวันผ่านเดือนผ่านปีไปแต่ละคนเนี่ยจะได้ฝึกฝนอย่างไรจะได้อยู่มหาวิทยาลัยไหนเลือกมหาวิทยาลัยเอาเองอาตมาไม่อยากยกมหาวิทยาลัยนี่เป็นมหาวิทยาลัยเยี่ยมยอดมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตเพราะเราก็ฝึกฝนศึกษาไปได้รังเรียนได้ฟังเลคเชอร์แต่ละวันแต่ละวันเห็นไหมมีทั้งเลคเชอร์สดเลคเชอร์แห้งมีคำบรรยายทั้งบรรยายสดบรรยายแห้งช่วงนั้นอย่างนี้เวลานั้นเวลานี้มันกันติวมันกันตกลงฝึกซ้อมอบรมปฏิบัติพากันดำเนินไปมีชีวิตอยู่ในนี้ซ้อนอยู่ในนี้เสร็จได้ศึกษาฝึกฝนไปตลอดชีวิตนะแก่แล้วก็ยังต้องศึกษาอยู่แม้ว่าเราจะสำเร็จการศึกษาแล้วนะจะสำเร็จการศึกษาก็ต่อเมื่อเป็นพระอรหันต์นะแม้เป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยไม่ต้องไปบอกท่านหรอกท่านก็ศึกษาต่อพระอรหันต์ท่านก็ศึกษาแต่ว่าท่านไม่ต้องศึกษากิเลสท่านแล้วกิเลสของท่านหมดแล้วท่านไม่ต้องศึกษาอีกท่านไม่ต้องมาล้างมาละอีกไงท่านก็หมดการศึกษาพระอาเสขานี่ก็ไม่ศึกษาตรงที่ว่ากิเลสของตัวเองมันเสร็จละจบมันเสร็จแล้วเสร็จเลยนะเป็นพระอรหันต์ถือว่าเสร็จแล้วเสร็จเลยกิเลสไม่หมุนไม่เวียนไม่เกิดอีกไม่หมุนมาเป็นอีกแต่ก็ต้องศึกษาเรียนโลกวิทูเรียนพหูสูตรเรียนรู้พวกเราเรียนรู้ผู้อื่นฝึกฝนอภิญญาฝึกฝนวิชา9ฝึกฝนวิปัสสนาญาณฝึกฝนสิ่งที่เป็นมโนมยิทธิสูงขึ้นเป็นเจโตปริยญาณเป็นอิทธิวิธีเป็นอิทธิวิธีเจโตปริยญาณโสทิพย์อะไรมากขึ้นจะรู้กันและกันจะรู้คนอื่นมากขึ้นจะรู้จริตจะรู้ด้วยศึกษาเพิ่มขึ้นแล้วก็จะเรียนรู้เป็นสัตบุรุษปรับจะประมาณอย่างนั้นประมาณอย่างนี้เป็นประโยชน์ท่านมากขึ้นประโยชน์ตนก็ได้เจริญตนเองก็เป็นคนมีความสามารถที่จะช่วยผู้อื่นได้มากขึ้นเป็นพระโพธิสัตว์นะเป็นคนที่จะช่วยผู้อื่นได้มากขึ้นตนเองช่วยตนเองได้รอดแล้วตนเองพ้นทุกข์แล้วก็ดีแล้วแล้วก็ช่วยผู้อื่นได้มากขึ้นเข้าใจคนได้มากขึ้นมีปรโตโคสะมีโยนิโสมนสิการมีความแยบคายถ่องแท้ละเอียดละออรู้อะไรๆมากยิ่งขึ้นทำได้ดียิ่งขึ้นเป็นประโยชน์ประโยชน์ตนเต็มก็ประโยชน์ท่านเพิ่มขึ้นมากมายมันพระอรหันต์มีแต่ประโยชน์ท่านสำหรับตนหมดครบแล้วอย่างนี้เป็นต้นแต่เรายังไม่ถึงพระอรหันต์เราก็หัดประโยชน์ตนประโยชน์ท่านไปด้วยกันพร้อมๆกันประโยชน์ตนประโยชน์ท่าน ก็คือลดกิเลสตนก็จะเป็นประโยชน์ท่านไปในตัวไม่แยกกันไม่แตกกันเพราะถ้าเผื่อว่าเราเองเราว่าเราลดกิเลสของเราเราไม่อยากได้หรอกอันเนี้ยแต่ไม่อยากได้อันนี้เสร็จแล้วเราก็ไม่สร้างสรรค์แต่เราก็ไม่ฝึกฝนแต่เราก็ไม่ทำงานเราก็เห็นแก่ตัวเราไม่สร้างให้คนอื่นแต่เราก็ไม่เป็นผู้สร้างที่เราจะเป็นบุญของตัวเราก็ไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ต่อทีนี้ภาษาหรือว่าสภาวะก็ตามสภาวะเมื่อเราเองเราไม่สร้างให้ประโยชน์คนอื่นเสร็จแล้วเราก็เสพเราก็อยู่เฉยๆเราก็อยู่ว่างๆเราก็ติดยึดมันก็เป็นภพเป็นชาติอันหนึ่งก็ติดแต่ถ้าเราเองเรามีพักโดยควรมีเพียรโดยควรเราไม่พักเราไม่เพียรหรือว่าเราพักเราเพียรตามลำดับตามฐานะของมันตามควรของมันมันก็ได้สัดส่วนที่ดีคนเรานี่เพียรมากกว่าพักหรือพักมากกว่าเพียรนะเพียรมากกว่าพักหรือพักมากกว่าเพียรเราตื่นมากก็หลับหรือหลับมากก็ตื่นอย่าเลยมาใหม่ๆเห็นหลับมากก็ตื่นมาใหม่ๆเห็นหลับมากก็ตื่นเผลอไม่ได้เผลอได้หลับไอ้นั่นก็หลับเดี๋ยวก็หลับเราก็ต้องมาปรับแล้วให้มันตื่นมากก็หลับสุดท้ายจริงๆแล้วคนเราเนี่ยตื่นมากก็หลับหลับไม่เท่าไรหรอกพักผ่อนพอเพราะในตื่นนี่ก็มีพักยิ่งผู้ใดสามารถที่ปรับจิตได้และจะมีจิตเนี่ยพักมากคนทุกวันนี้เนี่ยมันไม่พักเลยแม้แต่นอนหลับแล้วมันยังไม่พักเลยมันฟุ้งซ่านหน้าดูเลยคนโลกนอนก็ฟุ้งซ่านอะไรอะไรจุ้งร้อนอยู่ไม่พักนะจนต้องกินยานอนหลับแต่พวกเราเนี่ยพอมาฝึกนิดหน่อยโอ้โหได้ยานอนหลับชั้นดีเข้าไปหลับมากก็ตื่นจนก็ต้องมาเปลี่ยนตัวใหม่เปลี่ยนให้ตื่นมากก็หลับกลับไปอีกให้เห็นได้ว่ามันพอนะเราเองเราลดอันนี้ไปตั้งเยอะตั้งแยะแล้วมันจะเป็นยังไงนะมันจะดึงมาเพราะมาแก้กลับพระพุทธเจ้าถึงมีหลักชาคิทาชาคิยานุโยคะถึงมาทำให้ตื่นมาให้เป็นคนตื่นตื่นเต็มแล้วมันก็จะมีตัวพักเพราะเราลดกิเลสลงไปก็คือตัวพักเราทำอะไรโดยไม่มีอะไรที่จะไปมีกิเลสซ้อนนี่นะมันจะเป็นตัวพักในตัวของมันมันมีกำลังมันมีอินทรีย์พละทิศเดียวคือทิศสร้างทิศเดียวแต่คนในโลกนี่มีทิศสร้างกับทิศเสพสร้างแล้วก็จะเสพสร้างแล้วก็ต้องได้สิ่งแลกเปลี่ยนได้ความสุขมันก็เลยใช้แคลอรี่หมดเลยทั้งเสพทั้งได้ความสุขทั้งปรารถนาอยากใคร่แล้วก็ไปต่อสู้ต่อสู้เอาชนะคันมันใช้พลังงานใช้แคลอรี่มากๆซับซ้อนเยอะแต่พวกเรามาง่ายมีแต่พลังสร้างสรรค์สร้างสรรค์แล้วก็รู้จักแจกจ่ายเจือจานไม่หวงไม่แหนไม่ต้องไปต่อสู้ไม่ต้องไปใช้เล่ห์เหลี่ยมไม่ต้องไปคิดเลขคิดเหลี่ยมไม่ต้องไปคิดอะไรมากมันลดไอ้ประเภทที่จะต้องจ่ายแคลอรี่เราเยอะเพราะฉะนั้นมันจึงเท่ากับพักในตัวถึงเวลาพักกับพักจริงๆนะยิ่งตัดกังวลอะไรก็ได้ก็ได้นอนพักสบายขนาดพวกเราเนี่ยนอนพักทุกวันนี้ถ้าใครสังเกตเรานอนพักทุกวันนี้กับเรานอนพักสมัยก่อนเนี่ยสมัยจะเรียนสมัยที่จะทำงานอยู่ใครยิ่งทำงานมาผ่านการทำงานมายิ่งมีงานมากๆงานที่โอ้โหทำคิดโน่นคิดนี่คำนวณนั่นคำนวณนี่มากๆแล้วมาที่นี่นะพอถึงเวลาพักปุ๊ยหลับมีแต่ข้างในทำงานตามเรื่องตามราวเล็กๆน้อยๆมันไม่ต้องห่วงกังวลอะไรเนี่ยมันต่างกันนอนหลับสบายนะนอนหลับบางทีระคงระคังไม่ค่อยได้ยินแต่ก็หัดฝึกตื่นอีกเป็นชาคริยานุโยคะไม่ใช่หลับจมอย่างนั้นแต่แม้ไม่คิดนี่แหละคุณไม่ต้องจมไม่ต้องนอนหลับดิ่งจนกระทั่งไม่รู้เรื่องใครปลุกก็ไม่ตื่นไม่ใช่นอนขี้สองนอนหลับมีสติสัมปชัญญะไม่ฟุ้งซ่านมันก็ไม่เป็นปัญหาแล้วไม่ฟุ้งซ่านมันก็หลับสนิทได้แล้วแต่ให้มีสติดูสติฟังสติสำเนียกเป็นคนแววไวนะฝึกแล้วเราก็จะเป็นคนไม่อืดอาดไม่ขี้เศร้าพักได้สนิทพักได้มาก มันจะซ่อนเนียนลงไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยจนสมบูรณ์เป็นคนตื่นเป็นคนแวววัยเป็นคนขยันเป็นคนมีเพียรมากกว่าพักแต่ไม่เสียสุขภาพเป็นคนมีเพียรมากกว่าพักอย่างไม่เสียสุขภาพแข็งแรงและจะยืนยาวอายุยาวเพราะว่าจ่ายได้สมดุลเพียรนี่ทำให้คนอายุยาวพักก็อายุยาวเพราะว่าชาวโลกเขาน่ะมันมากเขาก็เลยต้องพักเพราะเขาไปขยันหมั่นเพียรคิดไม่เพียรอะไรคิดฟุ้งซ่านเยอะใช้พลังงานเยอะเพราะงั้นเขามาลดพลังงานบ้างเขาพักเขาก็อายุยาวได้ทีนี้พอทางฤาษีเนี่ยมาพักมากพักมากอายุยาวพอสมควรนะทีนี้ถ้าพักได้สนิทจริงๆเลยนะถ้าคุณพักมากเกินไปกว่าเพียรอายุสั้นแล้วพักมากเกินไปกว่าเพียรไม่ได้สัดส่วนแต่ไม่ใช่ว่าวัดว่าคนเรานี่ต้องพักกับเพียรเท่ากันนะไม่เท่ากันคำตอบตอบแล้วว่าเพียรมากกว่าพักคนเราเนี่ยไม่ต้องพักมากกว่าเพียรหรอกนะอายุยืนยาวนะเอาละไอ้สิ่งเหล่านั้นก็เป็นคุณธรรมหรือว่าเป็นสภาพที่เมื่อเวลาศึกษาฝึกฝนแล้วมันจะลงตัวตามที่อาตมาว่านั้นได้มันจะค่อยจัดแจงสับมันก็จะต้องพยายามจัดตัวมันปรับตัวมันจนกระทั่งเมื่อได้ที่ตัวคนแต่ละคนแล้วเมื่อคนหลายๆคนที่เป็นทิฏฐิเดียวกันศีลสามัญญตาทิฏฐิสามัญญตาความเห็นอย่างเดียวกันมีหลักเกณฑ์อย่างเดียวกันเสร็จแล้วก็มารวมกันมันก็จะเป็นสังคมกลุ่มมีระบบมีระเบียบมีการดำเนินชีวิตไปสอดคล้องเป็นจารีตเป็นประเพณีเป็นวัฒนธรรมอีกหน่อยในอนาคตเนี่ยอโศกก็จะเป็นวัฒนธรรมอันหนึ่งเป็นคนชนิดหนึ่งมีวัฒนธรรมอย่างหนึ่งวัฒนธรรมชาวโศกยกตัวอย่างง่ายๆเป็นวัฒนธรรมไม่กินเนื้อสัตว์อย่างนี้เป็นต้นเป็นวัฒนธรรมไม่ใส่รองเท้าเป็นวัฒนธรรมไม่นิยมการหลงแฟชั่นแฟชั่นอะไรกับเขามีสันโดษพอสมควรแต่งก็แต่งไม่มากมีวัฒนธรรมยืนหยัดยืนยันนะไม่เปลี่ยนนะเครื่องแต่งตรงแต่งตัวอะไรก็ไม่เปลี่ยนอะไรไปมากมายไม่หวือหวาไม่เพราะว่าเข้าใจแล้วพอละก็นุ่งห่มก็แค่นี้ก็ดีแล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นจะเป็นวัฒนธรรมไม่หลงแฟชั่นเพราะที่นี่นะอย่าเลยนะในส่งไปเรียนดีไซน์เสื้อผ้าเก่งๆแล้วมาอยู่ในสังคมอโศกนี่อดตายส่งไปเรียนดีไซน์จากฝรั่งเศสแหมเป็นนักดีไซน์ชั้นหนึ่งมากลับมาทำงานกับอโศกตายดีไซน์ออกมาก็ไม่มีใครเหอขายไม่ออกเพราะงั้นวิชานี้อโศกไม่ส่งไปเรียนหรอกเพราะรู้ว่าเรียนมาตายเรียนมาอดแน่ถ้าจะไม่อดก็ต้องหนีไปทำงานข้างนอกไปทำงานอยู่กับหมวกฝูงคนอื่นจะสู้ไหวไหมล่ะถ้าเราไม่มีนิสัยอย่างโน้นเราก็สู้ไม่ไหวนะเพราะก็จะมีนิสัยหรือว่าจะอยู่กับบรรยากาศอย่างเงี้ยอยู่กับคนเงี้ยเราก็ต้องมาทำงานนี้ทำงานนี้แล้วไปเรียนมาทำไมเสียเวลาในเรียนนะวิชานี้นี่เป็นต้นจะมีวัฒนธรรมหลายอย่างเป็นวัฒนธรรมกล้าจนเป็นวัฒนธรรมด้วยเหรอด้วยเพราะว่าปัญญาเราขึ้นถึงจิตจุดจริงๆแล้วเข้าใจจริงๆนะไม่ใช่ว่าเราหลงงมงายเอ๊ะกล้าจนนี่แหละมันประเสริฐคนกล้าจนมันเก่งคนกล้ารวยมันไม่เก่งเดี๋ยวนี้ทุกวันนี้ทุนนิยมหรือว่าข้างโลกข้างนอกนะเขากล้ารวยแล้วเขาก็จะรวยพยายามจะรวยแล้วเขากล้ารวยแต่พวกเราเอ๊ะไปรวยเข้ารวยเข้ามันชักไม่ค่อยดีนะไม่นิยมเราจะเข้าใจว่าเอ๊ะเป็นคนรวยมันไม่ได้ดิบดีอะไรนะเรามากล้าจนมาส่วนรวมมาร่วมสร้างร่วมสรรเป็นหนึ่งเดียวเป็นกงสีเป็นส่วนกลางรวมกันเนี่ยรวมญาติเยอะๆอย่างเงี้ยเป็นวัฒนธรรมที่มีญาติเยอะพึ่งพาอาศัยกันได้วัฒนธรรมโอ้เป็นวัฒนธรรมชั้นสูงนะไปไหนๆก็เกื้อกูลพึ่งพากันได้นะไปเหนือไปใต้ก็มีญาติเยอะไม่รู้ไปสืบญาติจากเครือไหนไม่รู้คนนี้เครือนี้อ๋อคนนี้เครือมาจากจีนคนนี้จือเครือเยอะมาจากแขกแต่ก็เป็นญาติกันแขกกับจีนนี่โอ้ญาติกินไกลกินกว้างก็เป็นญาติกันเป็นวัฒนธรรมที่พึ่งพาอาศัยกันไ นะเป็นญาติพึ่งจริงพึ่งเกิดพึ่งแก่พึ่งเจ็บกันไม่ขี้เหนียวไม่ขี้หวงมีวัฒนธรรมเกื้อกูลเมตตาเอื้อเฟื้อช่วยเหลือมันจะเป็นวัฒนธรรมที่เข้มข้นหรือว่าที่เป็นรูปธรรมที่ชัดขึ้นมาเรื่อยๆๆๆอยากเป็นไหมล่ะอยากมีวันนี้พรุ่งนี้ให้หมายอุดมสมบูรณ์เลยนะอยากเอาอยู่เฉยๆแล้วไม่ทำได้ไหมไม่ได้หรอกทำไปนี่มันจะเกิดจะเป็นจะมีจะเป็นสังคมอย่างนี้อาตมาว่าไอ้ที่พูดให้ฟังเนี่ยนะมันดีไหมเถียงได้ไหมแล้วคนเราจะทำได้ไหมได้ไหมแน่ใจนะอาตมาก็แน่ใจว่าจะได้ทำไปมันจะช้ามันจะยากยังไงก็ต้องเพียรเอาถ้าเราเพียรก็จะได้เร็วขึ้นอุตสาหะก็เร็วขึ้นถ้าได้แล้วมันก็จะปรากฏเราก็อายุมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นระวังไม่ทันเห็นนะระวังตายก่อนรูปงามๆนะเดี๋ยวสังคมงามๆงี้ไม่เห็นทันนะตายก่อนนะแล้วมันจะเกิดได้ก็เพราะแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยพยายามพัฒนาขึ้นมามันไม่ได้เกิดมาโดยพระเจ้าสร้างพระเจ้าบันดาลตรงนั้นตรงนี้หรอกไม่ใช่มันเกิดจากความจริงที่เราสั่งสมเหตุเกิดผลตามเหตุเมื่อสั่งสมเหตุเต็มผลก็เต็มเปิดสั่งสมเหตุถูกต้องผลก็ถูกต้องแต่มันจะเป็นขึ้นมาแม้ทุกวันนี้มันจะน้อยอาตมาก็ยังภาคภูมิว่าเอาละน้อยก็น้อยรูปร่างยังไม่เห็นชัดนักอาตมาก็อธิบายสู่ฟังแล้วเพราะเราก็เข้าใจได้แล้วมันจะเป็นจะมีก็พวกเราต้องใส่ใจสร้างสรรค์ขึ้นไปอาตมาว่าวัฒนธรรมอย่างนี้หรือมนุษย์สังคมแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้ต้องการแต่เราหรอกเขาข้างนอกเขาก็ต้องการแต่เขาไม่เข้าใจเข้าใจผิดว่าโอ้ไม่ได้ลองอยู่ไม่ได้หรอกในโลกเนี่ยถ้าเผื่อไม่มีเงินไม่มีทองมากล้าจนอย่างนี้จะอยู่ไปยังไงขนาดหาได้ขนาดนี้มันยังจะไม่พอกินพอใช้เลยเขาไม่รู้วิธีเขาหาได้ต้องเยอะต้องแย่เขาก็ยังอยู่ไม่รอดอยู่ก็อย่างลำบากลำบนไม่พอกินไม่พอใช้ก็เพราะเขาไม่รู้จักจัดระบบวิธีไม่รู้จักหยุดจักเลิกอะไรอะไรควรเลิกควรหยุดอะไรมาเขาก็ไม่หยุดเขาเป็นความสุขอ่ะเขาหลงว่ามันเป็นความสุขหยุดได้ยังไงล่ะมันสุขอ่ะมันอร่อยอ่ะมันเป็นอัศทะเขาไม่ลดอัศทะเขาไม่ลดความสุขเหล่านั้นตั้งแต่เป็นเรื่องยุ่งเรื่องหยาบเรื่องอบายยมุกเรื่องไม่พาเจริญน่ะซึ่งมันซ่อนอยู่เป็นภาษาเขาก็ฟังได้ว่านรกก็จะไปตกนรกที่ไหนก็หมายรู้นรกที่มันงมๆง่ายๆไม่เป็นรูปธรรมอธิบายไม่เกิดปัญญาอย่างอาตมาชี้นรกกับพวกเราเนี่ยให้ฟังก็นรกไอ้สิ่งที่มันอย่างนั้นแหละไปอบายมุขหัวหน้านรกเลยแหละไปหลงรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสไปหลงแย่งลาภแย่งยศเป็นนรกนะไม่ต้องแย่งแต่สร้างขึ้นมาสิดีไม่ดีสร้างให้ด้วยถ้าคุณสร้างให้นะคุณก็สร้างสวรรค์คุณก็เกิดสวรรค์คุณก็เป็นเทวดาเป็นผู้มีบุญมีคุณมีประโยชน์มีคุณค่าที่จริงนี่สวรรค์ทนโทษนี่สวรรค์เห็นนี่เป็นเทวดาจริงๆนี่เชื่อไหมเราที่ทำไปเนี่ยเป็นของคุณจริงอ่ะนี่เทวดาเห็นทนโทษนี่เลยจิตวิญญาณเนี่ยมันจริงแล้วสร้างจิตวิญญาณสร้างสรรค์เสียสละเป็นผู้ทานเป็นผู้ให้สร้างวัตถุก็ให้วัตถุมีแรงงานก็ให้แรงงานมีปัญญาก็ให้ปัญญาเสียสละสร้างสรรค์อยู่อย่างนี้แหละแล้วเราก็มั่นใจในสังคมมั่นใจในระบบมั่นใจในวัฒนธรรมแบบวัฒนธรรมอย่างนี้มีระบบอย่างนี้แต่อย่ากลายเป็นคนเกาะหมู่ไปเฉยๆเพื่อนเขาเจริญแล้วก็เกาะเฉยไม่เจริญกับเขาแล้วเกาะดึงทวงนะเราก็ไม่พาตัวเจริญให้คนอื่นเขาลากไประวังจะกลายเป็นหมาเน่ามันไปเองไม่ได้เราเขาต้องลากไปใช่ไหมหมาเน่าไปเองไม่ได้หรอกเขาต้องลากไปแล้วเขาลากไปไหนรู้เปล่าลากไปทิ้งเขาไม่เอาหรอกนะเขาลากไปแล้วก็ถ้ามันเน่ามากๆเขาก็ไม่ลากแล้วตัดเฮ้ยทิ้งมันไม่เอาต่อไปละหมาเน่าลากไปทำไมระวังเราจะกลายเป็นตัวผู้ที่เกาะอยู่โดยที่ว่าไม่พาเจริญพระพุทธเจ้าถึงสอนว่าเราไม่พาเราไม่สอนให้หยุดอยู่ เราไม่สอนให้หยุดอยู่เจริญเจริญเมื่อเพื่อนเขาเจริญไปเรื่อยๆเราไม่เดินไปนี่เป็นไงนะเพื่อนเขาเดินไปเรื่อยๆนะแต่เราไม่เดินเราอยู่กับที่มันก็ห่างเหมือนก็เหมือนเราถอยหลังถอยหลังอ่ะมันก็เราถอยหลังถอยหลังนะมันไปไม่ติดหรอกหนักเข้าห่างๆก็ทีนี้ไม่มีแล้วแรงแม่เหล็กแรงดูดไม่มีไม่เหลือหมาก็มาคาบไปสบายเมื่อนึกแกะออกนอกฝูงไกลเข้าไกลเข้าห่างเข้าหอกออกห่างจากฝูงแกะมากก็เป็นแกะลูกแกะออกจากนอกฝูงไปเรื่อยๆเดี๋ยวเสือเหรอหมาจิ้งจอกเนี่ยมาเอาไว้หมาก็มาคาบไปเท่านั้นเองนี่ก็อธิบายเป็นรูปธรรมให้ฟังที่จริงนามธรรมมันนัยยะคล้ายๆกันอย่างนี้แหละพวกเราก็เป็นรูปเป็นร่างเป็นอะไรอะไรขึ้นมานี่อะไรอะไรก็จะเกิดเด็กๆก็จะมากขึ้นเราก็จะอบรมสั่งสอนเด็กสอนให้เขารู้เด็กๆเขาก็มีปัญญารู้เขาก็เข้าใจเด็กเขาก็รับได้ตามภูมิปัญญาตามฐานะของเขานั่นแหละนะเขาก็ค่อยๆรับไปก็เจริญขึ้นไปมันจะมีรูปแบบแม้แต่เด็กก็จะมีรูปแบบที่ซ้อนเนียนขึ้นนะแล้วก็จะขยายพันธุ์ขยายเผ่าเพราะพวกเราขยายพันธุ์ขยายเผ่าได้ดีไม่จำเป็นจะต้องไปแต่งงานไม่จำเป็นจะต้องไปสมสู่แต่เอาเขามาเป็นลูกเป็นหลานได้เก่งนะเกิดมาแล้วแท้ๆยังไปทำให้เกิดได้อีกเขาเกิดมาจากพ่อจากแม่เขาเรายังไปทำให้เขาเกิดได้อีกนะเกิดใหม่เกิดมาเป็นพันนี้ด้วยเห็นไหมว่าวิเศษขนาดไหนให้มาเป็นพันอย่างเงี้ยเพราะเรามีวิธีให้เกิดมาเป็นพันนี้มีการผสมพันธุ์รู้จักเกสรตัวผู้ตัวเมียเกิดพ่อเกิดแม่ให้มาเกิดพันธุ์ใหม่เป็นนักชีววิทยาที่สามารถจะบีดพันธุ์ชั้นหนึ่งเห็นไหมนี่วิชาของพระพุทธเจ้าเนี่ยสามารถถึงขนาดอย่างนี้จริงๆเชื่อไม่เชื่อแต่มาก็ผสมพันธุ์พวกคุณมาได้ขนาดนี้ล่ะนี่พ่อแม่คุณสร้างมาก็ตามอาตมาก็เอามาบีดพันธุ์ใหม่ได้ไม่รู้จะกลายพันธุ์หรือเปล่าไม่รู้มันจะเป็นพันธุ์แท้หรือเปล่าใครอยากเป็นพันธุ์แท้มั่งโอ้อยากทั้งนั้นนะใครเชื่อว่าตัวเองจะเป็นพันธุ์แท้ได้บ้างนั่นแน่อาถานแน่เชื่อจะเป็นพันธุ์แท้ได้ด้วยนะไอ้อยากแล้วเชื่อละแต่จะเป็นได้เนี่ยยังไม่เชื่อก่อนไอ้อยากนี่เชื่อแล้วว่าอยากเป็นพันธุ์แท้แต่ไอ้จะเป็นพันธุ์แท้ได้ไม่ยังไม่เชื่อก่อนหน่อยอ๋อแล้วแต่ผู้ผสมพันธุ์น่ะโอ้ตายพอดีเลยคนเดียวฮะเปลี่ยนไปได้เยอะนะที่เราพูดกันนี่เราก็พูดภาษาอะไรจะอะไรไปก็ได้ภาษาคนนี่นะเราฟังสื่อนี่เป็นภาษาไทยก็ฟังเข้าใจนะแล้วจะเป็นไปได้ไงมันจะพูดไปได้ง่ายๆพูดไปได้แล้วฟังสื่ออย่างงี้อย่างนี้เป็นสื่อแทนแต่เรารู้ว่าอะไรสื่อแทนนั้นพูดถึงอะไรเกิดอะไรเกิดเป็นอะไรเป็นแล้วมันเป็นยังไงเราจะเข้าใจความจริงพวกนี้นะเอาละก็มีเวลาก็เล่าก็บอกก็แนะนำกันไปสร้างทั้งให้เกิดสิ่งที่รู้เพิ่มเติมแล้วก็เอาไปทำคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อขนาดนี้ฟังลำลองไปเชื่อขนาดนึงแต่ยังไม่ใช่ศรัทธาแท้นะคุณจะต้องไปทำให้เห็นผลเองแล้วก็เกิดสัทธินทรีย์ศรัทธาพละเองเชื่อว่าไม่ต้องเชื่ออาตมาอาตมาไม่เสียใจหรอกคุณไม่เชื่ออาตมาขอให้คุณมีศรัทธาพละสัทธินทรีย์ศรัทธาพละเถอะอาตมาไม่กลัวเพราะคนที่มีศรัทธาพละก็คือมีปัญญาพละมีสภาพปัญญาเข้าใจชัดเป็นคนที่รู้ของจริงตามความเป็นจริงรู้ที่มาที่ไปที่เป็นนะเพราะงั้นอาตมาไม่ต้องไม่กลัวหรอกไม่ได้แหมเสร็จแล้วไม่ต้องเชื่อไม่เชื่ออาตมาอะไรเนี่ยใครจะไม่เชื่อก็ตามใจฮะไม่ว่าอะไรไม่ง้ออ้าวจริงไม่เชื่อก็ไม่ง้ออะไรไม่เอาตามก็ไม่ว่าไปเอาตามที่ทางข้างนอกเขาโฆษณากันวันหนึ่งตั้งเยอะแยะนี่เราโฆษณาน้อยนะ ทางนอกนะโฆษณาชวนเชื่อมากกันนี่เยอะไม่เอาดิตามเขาเอาละอาตมาคิดว่าได้สาธยายธรรมะก็งานเยอะขึ้นไปไปมามีเวลาพอแสดงธรรมได้ทนเวลาที่แสดงไ